it on. There we go. Man man chala ye na ruka kuch dikha naya man chala wahan ho qaidi hu main man bediyan kholta nahi chhodta nahi ho hassa sa chehra hu ya gham mein gehra hu kya chahiye बोलो एक पल में लम्हा हूँ एक पल में तन्हा हूँ क्या चाहिए बोलो मुझे अपना ले तेरी रूह में मुझको मिला कर दे तू रिहा ओ अंधेरा हूँ मिल कर के कर दे तू सुबह যাই আমার গান